สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่36นะครับปัสกาครั้งแรกของพระเยซูปัสกาครั้งแรกของพระเยซูในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ13ถึงข้อ25นะครับเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะครับและพระองค์ทรงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะเฉลิมฉลองปัสกาครั้งแรกของพระองค์ตั้งแต่ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์พี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเราจะได้เข้าใจถึงลักษณะความเป็นมนุษย์ของพระเยซูซึ่งกล้าหาญมากเพราะว่าพระองค์นั้นได้ทรงมีความรู้สึกแล้วก็ได้แสดงถึงอารมณ์โกรธนะครับได้เห็นคนที่มาทําการค้าขายอยู่ในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นพี่น้องครับเราจะได้เรียนรู้ว่าสถานนมัสการของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์และกิจกรรมทุกอย่างที่นั่นนะครับจะต้องเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเราจะไม่ใช้สถานนมัสการพระเจ้าหรือคริสตจักรนะครับในการที่จะทํามาค้าขายเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งพี่น้องครับให้เราเข้ามาดูในโภชนะของพระเจ้าตอนนี้หลายคนก็เข้าใจผิดนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนี้ก็จะเหมือนกับเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์เล่มอื่นๆในพระกิจคุณเล่มอื่นๆนะครับซึ่งตรงกันนะฮะตรงกันก็คือในพระธรรมมัทธิวบทที่21มาระโกบทที่11และลูกาบทที่19นะครับเราจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างนั้นก็คือว่าในเวลานี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่2นั้นได้พูดถึงการที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั่นเป็นปัสกาครั้งแรกนะครับแต่ในมัทธิวบทที่21นั้นเป็นช่วงหลังๆช่วงท้ายๆของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการชำระพระวิหารนะครับนักวิชาการก็ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่ามีการชำระพระวิหารถึง2ครั้งด้วยกันนะครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับเนื้อหาสาระของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ยอห์นนั้นได้เขียนเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานานะครับและพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระวิหารนั้นไม่ได้ถูกใช้ตามเป้าหมายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าในฤดูใบไม้ผลิปีแรกของการปฏิบัติงานของพระเยซูเราก็จะรู้นะครับว่าช่วงลำดับเวลาและความสำคัญของเหตุการณ์นี้นะครับเปรียบเทียบกันเราก็จะรู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นๆของการที่พระเยซูเสด็จมาปฏิบัติมวลชนถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ13ถึง16นะครับขณะที่พระเยซูได้เสด็จเข้าไปร่วมเทศกาลปัสกาของชาวยิวที่เยรูซาเล็มนะครับตอนที่ท่านคงจำได้ตอนที่พระเยซูทรงมีอายุ 12,000 พรรษานะครับและเวลานี้พระองค์ก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในการบันทึกของพระธรรมยอห์นตอนนี้หลังจากที่พระเยซูเสด็จจากบ้านคานาและพระองค์ไปอยู่ที่เมืองคาปานูอุม 2-3 วันพร้อมกับมารดาและน้องชายของพระองค์และสาวกของพระองค์เป็นไปได้นะครับว่าคนกลุ่มเดียวกันนี้ไปร่วมเทศกาลปัสกาพร้อมกับพระเยซูด้วยเพราะเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมานานครับที่คนทั้งครอบครัวจะไปร่วมเทศกาลปัสกาที่เยรูซาเล็มตอนนี้พระเยซูเริ่มมีสาวกแล้วนะครับคาดว่าพระองค์ก็ทรงนำสาวกของพระองค์เข้าไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยพร้อมกับครอบครัวของพระองค์ยอห์นนะครับทำให้เราทราบว่าพระเยซูประกอบพระราชกิจเป็นเวลา3ปียอห์นบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของพระเยซูโดยใช้เทศกาลปัสกานั้นเป็นจุดอ้างอิงหรือเรียกว่าไมล์สโตนนะครับเราจะเห็นว่ายอห์นนั้นได้อ้างอิงเทศกาลปัสกา3ครั้งด้วยกันในชีวิตพระเยซูขณะที่ปฏิบัติมวลชนรับใช้พระเจ้าอยู่นั้นก็คือครั้งแรกนะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่2ครั้งที่2อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6และครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13พี่น้องครับเทศกาลปัสกาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยอห์นได้กล่าวถึงและเป็นปีแรกของการเริ่มปฏิบัติพันธกิจของพระเยซูเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ยอห์นบทที่2นั้นได้บรรยายว่าขณะที่พระเยซูได้เสด็จเข้าในพระวิหารพระเยซูเสด็จเข้าทางด้านลานพระวิหารนะครับสำหรับชาวต่างชาติลานพระวิหารนี้เป็นลานภายนอกครับซึ่งจัดไว้สำหรับคนต่างชาติซึ่งมาร่วมพิธีนะครับเราเห็นว่าคนต่างชาตินั้นในอดีตนั้นเขาก็รู้จักกับพระเจ้าและถือศาสนายิวด้วยนะครับคนต่างชาตินั้นก็รู้ว่าตัวเองจะต้องมี มามีโอกาสที่จะมาในกรุงเยรูซาเล็มและมาฉลองปัสคาแต่ตัวเองไม่ได้เป็นชาวยิวเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในลานของคนยิวนะครับซึ่งในลานของคนยิวนั้นก็แบ่งเป็นลานของผู้ชายและลานของผู้หญิงนะครับแต่คนต่างชาตินั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะต้องอยู่ในลานของคนต่างชาติซึ่งอยู่ข้างนอกครับโดยปกติแล้วคนที่มาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยิวนะครับหรือเป็นคนต่างชาติก็ตามธุรกิจการซื้อขายสัตว์เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ที่มาจากที่ไกลๆเขาไม่สามารถนำสัตว์มาได้เพราะฉะนั้นเขาก็นำเงินมาเพื่อที่จะซื้อสัตว์และถวายบูชาในข้อที่14ได้กล่าวถึงวัวนะครับแกะและก็นกพิราบมีสัตว์อยู่3ประเภทด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือความรวยของคนถ้าว่าท่านรวยมากท่านก็ซื้อวัวครับบางคนรวยน้อยหน่อยหรือเป็น middle class ก็ซื้อแกะบางคนเป็นคนยากจนก็ซื้อนกพิราบครอบครัวของพระเยซูนะครับก็ถวายนกพิราบถ้าท่านจำได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับนอกจากคนที่ซื้อขายสัตว์แล้วนะครับยังมีคนที่รับแลกเงินเพื่อแลกเงินนะครับเงินที่เขานำมานั้นก็เป็นเงินต่างชาติเงินสกุลต่างชาตินะครับก็เรียกว่า money exchange ใช่ไหมครับในสมัยนี้เขาจะต้องชำระค่าบำรุงพระวิหารเป็นเงินเชเคลซึ่งเป็นเงินของคนยิวปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าผู้รับแลกเงินนั้นคิดค่าแลกเปลี่ยนขูดรีดสูงมากครับความต่างของการซื้อกับการขายนี่เยอะแสดงว่าผู้รับแลกเปลี่ยนนั้นได้มีกำไรจากผลต่างตรงนี้และผู้ขายสัตว์ก็ลุกล้ำเข้ามาในบริมพระวิหารและวางกรงสัตว์นะครับผูกสัตว์เกะกะเต็มไปหมดพี่น้องครับสภาเซนเฮดรินนี่เป็นสภาสูงสุดของยิวก็คงยินยอมให้ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าเช่นนี้สภานี้ประกอบด้วยสมาชิกอยู่70คนนะครับเป็นพฤติสภาก็คือเป็นสภาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของคนยิวนั่นเองมีมหาปุโรหิตของพระวิหารเป็นประธานครับยากนะครับที่จะมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่สภานี้ไม่รู้เห็นหรือยินยอมสภานี้ได้รับอนุญาตให้ควบคุมการซื้อขายสัตว์และการแลกเปลี่ยนเงินเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรืออาจจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นที่นี่เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าสู่พระวิหารนั้นภาพที่พระองค์ทรงเห็นทำให้ทุกพระทัยมากทุกใจนี่คือพระวิหารที่พระเยซูเสด็จมาเมื่ออายุได้12ปีและปีต่อมาหลังจากนั้นจนกระทั่งอายุ30และนี่เป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์นั่นเองในข้อ14ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงเห็นแกะวัวนกพิราบในพระวิหารซึ่งจะต้องเป็นลานในที่ของคนต่างชาติแน่นอนในเมื่อพ่อค้าซึ่งไม่ใช่ยิวจะเข้ามาได้เพียงแค่นี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาชาวยิวจะต้องหยุดงานและฉลองเทศกาลปัสกาขอให้นึกถึงภาพความสับสนชุลมุนวุ่นวายครับกินสาบสัตว์เต็มไปหมดนะครับเหม็นรอบทางเดินพระวิหารนึกถึงภาพของคนแลกเงินกำลังแข่งขันเรียกร้องให้ลูกค้ามาแลกเงินมาแลกเปลี่ยนเงินตาจากสกุลต่างๆมาเป็นเงินเชเคลพี่น้องครับพระเยซูทรงใช้เชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นออกไปจากพระวิหารแล้วก็คว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินเหรียญกระจายไปทั่วพื้นพระองค์ทรงทำแส้จากเชือกที่หล่นเกลื่อนกลาดอยู่ที่พื้นต้องใช้แส้จึงจะสามารถไล่ต้อนสัตว์ออกไปได้คงจะอลหม่านชุลมุนกันหน้าดูครับเจ้าของคงจะช่วยไล่ต้อนเพื่อไม่ให้สัตว์ของตนเองเตลิดเปิดเปิงผู้คนทุกแห่งในพระวิหารคงแห่กันมาดูว่าทำไมถึงชุลมุนวุ่นวายคงจะมีเรื่องราวกระเริกใหญ่โตนะครับขณะเดียวกันผู้รับแลกเงินก็คงคลานตามพื้นเพื่อจะพยายามเก็บเงินพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับเห็นความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นไหมครับพระเยซูตรัสกับคนที่ขายนกพิราบว่าจงเอาของเหล่านี้ออกไปเสียอย่าทำให้พระนิเวศของพระบิดาเราเป็นแหล่งค้าขายไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าพระเยซูกริ้วนะครับพระองค์กริ้วพระองค์ทรงเป็นบุคคลเป็นคนที่มีบุคลิกภาพทางอารมณ์โกรธนะครับไม่พอใจไม่พอพระทัยในที่นี้พระองค์ทรงเสียพระทัยที่พระวิหารนั้นกลายเป็นที่ค้าขายเป็นแหล่งของความคดโกงเป็นการเอาเปรียบคนที่มานมัสการพระเจ้าที่มาจากเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่จาริกหรือพิลกริมสังกังเหล่านี้พี่น้องครับพวกเขาค้ากำไรเกินควรคดโกงและเปลี่ยน พระวิหารซึ่งจะต้องแสดงถึงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจความซื่อสัตย์มาเป็นที่ที่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและเป็นที่ค้าขายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวิหารเราจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีคนที่มีความกล้าหาญเหมือนพระเยซูที่จะกล้าลุกขึ้นมาและพูดกล่าวความจริงยืนหยัดอยู่ในความจริงของพระเจ้าว่าสถานนมัสการพระเจ้าจะต้องเป็นสถานที่บริสุทธิ์และกิจกรรมทุกอย่างที่นั่นจะต้องเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองมาแสวงหาผลประโยชน์จากคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อาเมน